स्मार्ट तो स्मार्ट तो भागवत जैसे क्या स्मार्ट है क्यों है उद्यापन इत्यादि है स्मार्ट है नैमित्तिक उद्यापन इत्यादि नैमित्तिक ये सब नैमित्तिक में आ जाते हैं कि जैसे श्रीमद् भागवत हुआ है कभी एक निमित्त से हो गया नैमित्तिक हो गया कभी स्वाभाविक हो जाता है कभी नैमित्तिक हो जाता है जैसे हमारे पास पैसा हो गया तो हम कोई निमित्त ऐसा बना करके एक देव कार्य करेंगे देव कार्य में पैसे का विभाग हो जाता है पैसे का एक पुण्य सदुपयोग हो जाता है और उससे एक बल का अर्जन हो जाता है और उससे जो दोष है वो शांत हो जाते हैं तो ये सब स्मार्ट यज्ञ है। मनुष्य यज्ञ भी बने कोई अतिथि आया उसको भोजन करा दिया है भूत यज्ञ पितृ का तर्पण इत्यादि ये सभी जो है वह स्मार्ट में आते हैं तो स्मार्ट यज्ञ है तो इसी को कहा कि यज्ञ से दोनों हो गया और स्वाध्याय जो है ना ये स्वाध्याय का नाम क्या है कि स्वाध्याय ये ब्रह्म यज्ञ इस स्वाध्याय को अलग ले लिया था तो स्वाध्याय होता है अदृष्टार्थ देखिए ऐसे स्वाध्याय नहीं मानते अपने स्वाध्याय का एक अदृष्ट फल नित्य जो है गृहस्थ जो वेद का अध्ययन करता है उसका एक अदृष्ट बनता है तो अदृष्ट के लिए वो अदृष्टार्थ है वो दृष्टार्थ नहीं है अदृष्ट के लिए जो ऋगादि का अध्ययन है अध्यापन है ये जो है ब्रह्म यज्ञ है ये ब्रह्म यज्ञ भी गृहस्थ को करते रहना चाहिए तो ये हो गया किसके लिए गृहस्थ के लिए दानम दान यज्ञ और स्वाध्याय ये तीन को मुख्य मानते हैं दम तो उसमें भी है इसमें भी चकार दे दिया ना तो दम उधर भी चला जाता है इधर भी चला जाता है और इसके बाद लेते हैं तप तप ये वानप्रस्थ का असाधारण मानते हैं तप जो है सभी में है पर किसी का असाधारण होता है ना असाधारण तप कौन सा है तो मन वाणी शरीर तीनों का संयम जो तप है इसमें बताएंगे आगे मन वाणी शरीर का जो संयम बताएंगे इसका नाम है तप मन का क्या बताया है याद है मन प्रसाद सौम्यत्यम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्ध इत्येतत् तप मन का तप यही कि मन में प्रसन्नता रहनी चाहिए मन अपने स्वभाव में रहना चाहिए जगत को लेकर के निरंतर दुखी चिंतित नहीं रहना चाहिए अपने स्वभाव में रहना मन प्रसाद प्रसाद जब मन में रहेगा तो स्वरूप से प्रसाद रहता है और जगत के संबंध से उसमें अप्रसाद आ जाता है इसलिए यदि बाह्य का निमित्त नहीं रहे तो स्वरूप से तो प्रसाद रहेगा ना तो मन प्रसाद सौम्यत्व समता रहनी चाहिए विषम हो जाता है जगत समभाव से जो है वह नहीं दृष्टि मौनम फालतू मनोराज्य न करता है ये मन का मौन है वाणी का मौन तो मन के लिए है नहीं तो फिर क्या फायदा है इसलिए तप मौन तप जो है वह ले लिया मन का और आत्मनिर्भर मन ऐसा होना चाहिए कि शरीर इंद्रिय को कंट्रोल में रखने वाला हो बहिर्मुख नहीं होने चाहिए आत्मनिर्ग्रह और भाव शक्ति शुद्ध भाव से उसका व्यवहार भाव की शुद्धि बहुत जरूरी है भाव की शुद्धि न हो तो सब काम बिगड़ जाता है भाव बिगड़ गया तो फिर बचा क्या इसलिए भाव नहीं बिगड़ने देना चाहिए किसी के प्रति जो भाव बिगड़ जाता है ना वो भाव बिगड़ने से बहुत कुछ बिगड़ जाता है इसलिए भाव संशुद्धि ये देखो मन का तप हो गया अब वाणी का तप तो वही है, है? क्या अनुद्वेग का ऐसा वाक्य न बोले कि दूसरे के जो है वह बर्फी के समान लग जाए दूसरे को उद्वेग हो जाए अपनी वाणी को संयम करे ऐसे ढंग से बोले कि दूसरे को उद्वेग्न अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम सत्य बोले, प्रिय बोले, सत्यम प्रिय हितम बोले। ये वाणी का प्रयोग व्यर्थ न करे, हित हो तभी वाणी का प्रयोग करे, नहीं तो वाणी का प्रयोग न करे। और वाणी को किस में लगावे, जप में लगावे, स्वाध्याय में लगावे, स्वाध्याय दर्शनम चैव, ये वांग का है। और शरीर का तप क्या है, देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, कहे देवता के पूजन में लगावे, जगत में तो लगे है, देवता के पूजन में लगावे, गुरु के पूजन में लगावे, ब्राह्मण के पूजन में लगावे, और कहते प्राज्ञ कोई महापुरुष जो हो समाज में उसके पूजन में, उसकी जाति नहीं देखी जाती। इसीलिए देखिए वहां पर ले लिया, देव ले लिया, द्विज ले लिया है? और अब गुरु ले लिया, अब प्राज्ञ कौन बचा? गुरु से अतिरिक्त भी जो प्राज्ञ है, जो महा, इसीलिए यही पद्धति अपने यहां की जो थी, इसीलिए देखो हिंदू लोग ये मुसलमान लोगों का पीर पूजने लगे। ये शास्त्री अशास्त्री नहीं किए, क्योंकि पीर के विषय, पीर माने होता है, मस्जिद में नहीं जाएगा हिंदू, पीर माने होता है महात्मा, तो महात्मा की जाति नहीं देखते अपने, महात्मा की जाति नहीं देखी गई। तो महात्मा को क्या है कि वो देखते हैं जाति से ऊपर, इसलिए यदि कोई मुसलमान में महात्मा हुआ तो उसको भी हिंदू पूजने लगा। अब इसका दुरुपयोग किया उन्होंने, इसको दुरुपयोग किया, पर ये हमारे संस्कृति का एक एक बहुत बड़ा जो है वह स्वभाव है कि खुशी में सच्चाई है तो उसकी हम जाति नहीं, और व्यवस्था में हम जाति देखते, पर कोई सच्चा है तो उसमें जाति, इसलिए प्राज्ञ शब्द का प्रयोग किया। नहीं तो देव हो गया, द्विज हो गया, गुरु हो गया, तो फिर प्राज्ञ कहने की क्या जरूरत थी। और शरीर को मृतिका जल से, आजकल तो मृतिका जल साबुने हो गया सब, पर पहले का था जल से, मृतिका से, गोबर से, पंचगव्य से शरीर को पवित्र रखा, शौचम, और अकड़ करके नहीं चलना, सौ तो तप हो गया, तो है नहीं देखते, पर शास्त्र से समझ के तो रखना चाहिए। आजकल तो क्या है कि एक एक जाति हो गई, एक जो है वह आश्रम हो गया, आश्रम क्या, इसलिए ऐसा समझना चाहिए। लेकिन ऐसे तो भारत प्रति आश्रम बहुत लोग खोल रहे हैं, आप जाओ वहां पर देखो, नैमिषारण्य में और भी कई जगह है, हरिद्वार में है, इसी केस में मानवप्रस्थ आश्रम, लेकिन आजकल मानवप्रस्थ आश्रम दूसरे ढंग के बहुत जगह हो गए। वो पेंशन वाले जो है ना, अपना पैसा जमा कर देते वहां उनके लिए व्यवस्था रखते, आर्जो को मानते हैं कि ये भाई ये सदमे होना चाहिए, सरलता आपकी होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर को कोई प्राप्त करना चाहता है तो सरल उसको बनना पड़ेगा, तो उसमें सरलता होनी चाहिए, उसमें अवक्तृत्व होना चाहिए, उसमें जो है किसी प्रकार का जो है गोपन नहीं होना चाहिए, अंदर अंदर दूसरा बाहर दूसरा नहीं होना चाहिए, मनस्यंत मनस्यन्यत वचस्यन्यत, हाँ, मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत गिरा, इसलिए सरल सहज होना चाहिए। कहते आज के व्यवहार में सरल सहज को तो, हाँ व्यवहार तो आज का बिगड़ जाता है, पर परमार्थ के लिए यहाँ बात चल रही है, यहाँ व्यवहार की बात नहीं चल रही। आज कहते हैं कि सरल जो है उसको तो कोई कुछ समझते नहीं, सब धोखा देते, पर सरलता ही जो है परमार्थ में बढ़ने का लक्ष्य, सरल सहज होगा नहीं होगा तो भगवान भी कहते हैं कि मोहि कपट छल वहां चालाकी नहीं। हमारे महाराज तो कहा करते थे कि भाई देखो ईश्वर से साचे रहो और सदगुरु से सद्भाव और दुनिया में ऐसे रहो कि जैसे देखो दाव। मैं कहता हूं ईश्वर से मिशे तो सच्चे रहो, हमेशा देखो कि हमारी प्रत्येक वृत्ति को ईश्वर देख रहा है, हम छिपा नहीं सकते। और गुरु से कभी कुछ मत छिपाना, गुरु से कभी चालाकी नहीं करना। अब दुनिया में जैसा पाठ मिला है वैसे पाठ करो, वहां सब चीज सबके सामने नहीं कही जाती, वहां इसका नाम सरलता नहीं है दुनिया में कि सब चीज से जो है वह घर की सब बात किसी के सामने जाके कर, ऐसा नहीं कहा जाता। वहां पर जैसा पाठ मिला है उसी पाठ को निर्वाह करना। इसलिए कहते थे कि दुनिया में जैसा पाठ मिला है उस पाठ को कुशलता से निर्वाह कर लो। तो ईश्वर देख रहा है तुमको, ये बात पक्की करके रखो। और गुरु से कभी कुछ छिपाना नहीं। सदगुरु से सद्भाव, और दुनिया में ऐसे रहो कि जैसे देखो दाव, अरे जैसा मौका आ जाए वैसे करो, अब क्या करो। अरे रोने का मौका आ जाए तो रो, अब वहां तो कैसे काम चलेगा, तुम्हारे अंदर दुख भले ही नहीं हो रहा है पर वहां तो रोना पड़ता है, है? रोने का मौका आ जाए तो रोना दिखा दो, और जो है हंसने का मौका आ जाए तो हंसना दिखा दो वहां। हाँ, जैसे देखो दाव, जैसे लगे जैसे देखो दाव। तो पर उसको क्यों होना बहुत जरूरी है, परमेश्वर प्राप्ति में आर्जव के बिना आप आगे बढ़ नहीं सकते, इसलिए आर्जवम कह दिया। भाष्य कल ने क्या अब रहने के धीरे धीरे बढ़ाएंगे, आए 9 बजे से आज बढ़ा दिया ना, अब कल बढ़ जाएगा और पूर्ण मृगम करने के लिए बढ़ाएगा। सत्व संशुद्धि ही सत्व क्या है, सत्व से अंतकरणस्य संव्यवहारेषु पर वंचन माया अनृतादि वर्जनम। सत्व की शुद्धि क्या है, अंतकरण की शुद्धि यही है कि आप व्यवहार 24 घंटा जो करते हो है? तो उसको जरा हिसाब लगा करके देखें। साधक को शाम को बैठ के हिसाब लगाना चाहिए कि दिन में जो हमारा ये मन इंद्रिय से व्यवहार हुआ, इस व्यवहार में कहीं हम दूसरे को धोखा तो नहीं दिए, कहीं हम दूसरे को धोखा तो नहीं दिए, और कहीं माइक व्यवहार तो नहीं कि अंदर दूसरा रखे बाहर दूसरा बोले। तो जगत में तो दिखावा है इसलिए बिना माया के व्यवहार होते नहीं है, पर सन्यासी को तो ये पक्का करके रखना चाहिए, क्योंकि सन्यासी को व्यवहार की रक्षा नहीं करनी है, परमार्थ की रक्षा करनी है। और व्यवहारिक दिखावे में वो झूठ बोल दे तो अच्छा नहीं ना, और जगत के व्यवहार में तो जगत वाले को तो सत्यानतन मिथुनी कृत्य प्रवर्तते एम लोक व्यवहार, वहां तो कुछ जो है नमक मिर्च लगाना ही पड़ता है, पर सन्यासी के लिए तो सीधे है अमायित। जगत के लोग कहते हैं कि भाई कहीं न कहीं झूठ बोलने पड़ता है, पर सन्यासी के लिए ऐसा नहीं, उसका क्या है, उसका क्या बिगड़ना है, उसको कौन सा जगत बचाना है, उसको कौन सा क्यों झूठ बोले, कौन सा किसका व्यवहार निर्वाह करना है, किसी का व्यवहार अपने को निर्वाह नहीं करना है। अरे संस्था को चलाना सन्यासी का काम नहीं, संस्था चलती है, सन्यासी संस्था के लिए झूठ बोल देगा, क्यों झूठ बोलेगा, सारा जगत भस्म हो जाए तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता है, वो संस्था के लिए क्यों झूठ बोल देगा। इसलिए सन्यासी का धर्म यह नहीं है कि स्वप्न में भी झूठ बोलते हैं, सन्यासी के लिए उचित नहीं, इसलिए इससे रहित है वो, तो फिर जो है सत्व संशुद्धि काम तक शुद्ध, किसी प्रकार की कामना नहीं है, किसी प्रकार का राग नहीं है, किसी प्रकार का द्वेष नहीं है, किसी प्रकार का झूठ नहीं है, किसी प्रकार की माया नहीं है उसमें, किसी प्रकार का धोखा नहीं है, और न किसी को प्रसन्न करना है। अब कोई गृहस्थ नाराज हो जाए तो अच्छा है, नहीं आएगा, विक्षेप टलेगा, इसलिए सन्यासी को ये नहीं सोचना चाहिए, सन्यासी को ये नहीं, सन्यासी को नहीं कोई आएगा तो और अच्छा है, भजन करेंगे अपने बैठ कर क्या प्रयोग। अपने तो जो है वह भिक्षा खाने वाले हैं, इसलिए सन्यासी भोजन तो करता नहीं कि उसको भोजन की चिंता हो। और भिक्षा सभी घर में बनी है, भूख लगी नारायण हरि कर लेगा, खत्म हो गया। कौन व्यवहार निर्वाह करना है अपने को गृहस्थ से, इसलिए उसको माइक व्यवहार जो है निकाल, कोई माइक व्यवहार नहीं, जो स्वाभाविक व्यवहार है ये थोड़ी सी टीका देखिए कि अभीरुता, अभीरुता क्या है तो एक अर्थ देखिए टीकाकार लिखते, मैं बता चुका हूं ये सब अर्थ, शास्त्रोपदृष्टि अर्थ संदेह हित्व, शास्त्र जो कह रहा है जो हम पढ़ रहे हैं, शास्त्र ने कह दिया अभयम सत्य संशुद्धि यही साधन है परमात्मा प्राप्ति का, तो इसकी अर्थ में संदेह छोड़ करके अनुष्ठान निष्ठत्व, ऐसा नहीं कि खाली सुन लिया उपदेश देने के लिए, इस पर आरूढ़ हो जाए हम, इस पर बैठ जाए, हमको परमात्मा प्राप्ति करनी है इसलिए जो है हम अपने जीवन में इसको धारित करते हैं। पर वंचना क्या है, परस्य व्याजे ने वशीकरणम है, अब बहाना लगा के दूसरे को ऐसा चमत्कार दिखा दिया कि उसको बस में कर, अब देखो उसको बस में करना है, है? और आडम्बर दूसरा किया, ये पर वंचना है, टीकाकार अभीरुता दोनों किया ना, वो भाष्यकार भगवान एक अर्थ को, भाष्यकार भगवान ने तो अभीरुता खाली लिख दिया ना, अब टीकाकार एक ही अर्थ कर रहे हैं, उनका कहना है शास्त्रोपदिष्ट अर्थे संदेहम हित्वा अनुष्ठान निष्ठत्व, हमने कई अर्थ आपको बताया था, पर टीकाकार का तात्पर्य यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये सन्यासी है साधक है, तो यहाँ पर अन्य भय का क्या प्रसंग है, कहा कि यहाँ पर अधीरता यही है कि शास्त्रोपदिष्ट अर्थ में संदेह छोड़ करके उसमें निश्चित करें, यही अधीरता है, कोई भय नहीं करना, व्यवहार बिगड़ जाएगा इसका कोई भय नहीं करना, लोग क्या कहेंगे इसका कोई भय नहीं करना, लोग कहेंगे स्वार्थी है ये अपने अपने में लगा रहता है इसका कोई भय नहीं करना, शास्त्र कहता है तो हमको आत्मनिष्ठा में लगे, यही है। पर वंचना मैंने पर व्याजेन वशीकरण, माया क्या है, माया इसका नाम है हृदय अन्यथा कृत्वा बहिरन्यथा व्यवहारण, हृदय में दूसरी बात है बाहर से दूसरा दिखा रहा है, इसी का नाम माया है, अब बाहर की बात सुन करके व्यक्ति फंस जाता है उसमें, ये माया है। अनृत क्या है, अयथा दृष्ट कथनम, जैसा हमने देखा है जैसा सुना है वैसे बोलना नहीं, वैसा नहीं बोलना जो है अनृत है, देखा दूसरे प्रकार बताया दूसरे प्रकार, जानता हूं दूसरे प्रकार से और बोल रहा हूं दूसरे प्रकार से, ये अनृतम है। आदि पदे ने विप्रलम्भादिग्रह, आदि पदे से लेना जो है किसी को धोखा देना इत्यादि, उत्तम अर्थम संक्षिप्या, इसे अर्थ को संक्षिप्त करके कहते शुद्ध भावेन व्यवहार इत्यादि, व्यवहार शुद्ध भाव से होना चाहिए, चालाकी पूर्वक व्यवहार नहीं होना चाहिए, बुद्धि से चराना नहीं चाहिए, जैसा शुद्ध है वैसे व्यवहार करना चाहिए। ज्ञान योग व्यवस्थिति क्या है, ज्ञानम शास्त्रतः, ज्ञान होगा शास्त्र से, खाली शास्त्र से ज्ञान नहीं होगा, फिर किसे होगा, आचार्यतः, गुरु के द्वारा शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना, खाली पुस्तक पढ़कर के जो ज्ञान है वो धोखे का ज्ञान है, इसलिए भाष्यकार भगवान ने कहा आचार्यतः शास्त्रतः, आचार्य पूर्वक शास्त्र से जानता है, तो ऐसा जो है आत्मादि पदार्थाना किसका ज्ञान प्राप्त करना है, कोई इंजीनियरिंग का कहा इसको नहीं, जो परमात्मा को जब वो कह दिया न अकृत कृते न, परमात्मा जिससे प्राप्त होगा ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहेगा, दूसरा ज्ञान प्राप्त करके क्या करेगा, इसलिए कहा कि आत्मादि, ये आत्मादि विषयक जो है वह ज्ञान है, तो कहा कि स्वात्मा आत्मादि पदार्थानां, अवगमो, इतना तो हो गया ज्ञान। आत्मा क्या है तो अनात्मा क्या है, तो स्थूल शरीर क्या है तो सूक्ष्म शरीर क्या है, तो कारण शरीर क्या है, तो माया क्या है, तो मैं क्या हूं, जगत क्या है, ये पदार्थों का ठीक ठीक अवगम कर लेना ये ज्ञान है। और उसके बाद का उसके बाद जो है ये है कि अवगम अवगता नाम इंद्रियादि उपसंहारेण एकाग्रतया स्वात्म संवेद्यता पादनम योगा। अब हमने जान लिया, अब इंद्रिय इत्यादि का नियमन करके एकाग्रता पूर्वक अनुभव कर लेना, साक्षात्कार कर लेना, ई जो है योग है। तयोर ज्ञान योग योर, इन ज्ञान और योग की व्यवस्थिति व्यवस्थानम तन्निष्ठता, यानी उसी में निश्चित हो जाना, उसका लक्ष्य दूसरा नहीं रखना, तन्निष्ठित निष्ठता। ईशा प्रधाना दैवी सात्य की संपत्ति, ये प्रधान जो है दैवी सात्य की संपत्ति है। थोड़ी टीका देखिए, ईशा इति अभयाज्ञा, यानी अभय संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित। कल बताया था ना कि तीन जो है वह सन्यासी विशेष है, जिसका मुख्य लक्ष्य जो है परमात्मा की प्राप्ति है, इसीलिए विभाग किया था कि जिसको टीकाकार कहते ईशा इति अभयाद्या ज्ञानादि स्थित्यंता, ये त्रिधा उक्ता इति तामेव सात्विकीं प्रकृतिं प्रकटयति, इसी सात्विकी प्रकृति को प्रकट कर रहे हैं। यत्र च येषाम् अधिकृता नाम या प्रकृति संभवति सात्विकी सोचते, जिसमें जो है वो येषाम् अधिकृता नाम, इसमें अधिकारियों की जो प्रकृति बनती है वही सात्विकी प्रकृति है। अरे उसकी प्रकृति ऐसी हो गई कि अंदर से वो निर्भय है, उसका माइक व्यवहार नहीं है, वो ज्ञान योग में व्यवस्थित है, तो सात्विकी प्रकृति प्रकृति हो गई सात्विक। तो सात्विकी साउचित ज्ञाने कर्मणि वा अधिकृता नाम अभिरुताद्या या प्रकृति, ज्ञान कर्म में जो अधिकारी है, कोई ज्ञान में अधिकारी है कोई कर्म में अधिकारी है, तो उसमें जो अभिरुता रूपी जो प्रकृति है सातेषाम तत्र सात्विकी संपत्ति, वही उनकी वहां पर सात्विकी संपत्ति है। अच्छा, महाभाग्या नाम अत्युत्तमा दैवी संपद उक्ता, अब ये महाभाग्यशाली है जिनको ऐसी दैवी संपत्ति प्राप्त हो। संप्रति सर्वेशम यथा संभवम संपद विषय, कहा भाई सन्यासी को ऐसा हो सकता पर गृहस्थ में दैवी संपत्ति नहीं हो सकती क्या? कहते गृहस्थ की दैवी संपत्ति का लक्षण दूसरा है, गृहस्थ भी दैवी संपत्ति वाला है पर उसमें लक्षण ये बड़ा कठिन है, इसलिए उसमें दूसरे लक्षण से समझना चाहिए कि दैवी संपत्ति वाला है। वो कौन सा लक्षण है? कहा कि उसको देखना चाहिए दानम, वो गृहस्थ है तो इसका मतलब धन का संचय करता है, तो धन का संचय करता है तो उसका ठीक विभाग करता है कि नहीं, दान उसके अंदर है कि नहीं, दान वृत्ति है कि नहीं। यदि दान वृत्ति गृहस्थ में नहीं है तो समझना चाहिए कि दैवी संपत्ति उसके अंदर नहीं है। अभी आखिरी संपत्ति में चल रहा है, रजोगुण तमोगुण में चल रहा है, सत्वगुण उसके अंदर नहीं है, क्योंकि सत्वगुण जो है वह जो भी संपत्ति होता है उसका सदुपयोग करता है। तो कहा दानम, दान क्या है? कहा यथाशक्ति संविभागो अन्नादि नाम, जो अन्न हमारे यहां है अब कोई जैसे हमारी शक्ति उसी प्रकार विभाग कर दिया, कोई गरीब है कोई ब्राह्मण है कोई जो है वह साधु है उसको दे दिया, उसको दे करके बचा तो उसको खाया। तो यथा शक्ति, शक्ति की अपेक्षा से ही सब जगह दान होता है, शक्ति की अपेक्षा से ही सब जगह दान होता है, ये बात हमेशा जो है शास्त्र ध्यान रखता है। किसी के पास जो है कोई एक मिर्चा लगाया है, 10 मिर्चा जो है उसमें लगा, एक मिर्चा दान कर दो, है कि नहीं? अब किसी के पास जो है वह 10 करोड़ है तो तुम 1 करोड़ दान करो, अब तुम्हारे पास 100 रुपया है तो 10 रुपया दान करो, 10 रुपया है तो 1 रुपया दान करो। इस प्रकार जो है वह दान की परिभाषा है। तो उतना जो है वह संविभाग करना चाहिए उसको। तो ये कहा संविभाग हो अन्नादीनाम, अन्न जल जो भी हमारे पास है उसमें, खाली दान से ही जो है वो उसका दैवी संपत्ति समझ लेना चाहिए, कहते नहीं, दान भी होना चाहिए, दम भी होना चाहिए। इंद्रियों को वश में यदि करके नहीं रखा है तो उसका दान भी जो है वह ठीक है, दान कहाँ देगा, ठीक जगह नहीं दे सकता। इंद्रिय सुख लोलुप है ना, तो देगा तो धन तो उसका जाएगा पर गलत जगह जाएगा, वो दान नहीं होगा, वो दान नहीं। दान तो शास्त्रानुसार शुद्ध जगह जो है वो दान होता है। और अब कहो कि कोई भी ले गया जो है वह चोरी करके ले गया तो दान थोड़ो हो गया है, वो जो है जुआ में फेंक आया तो दान थोड़ो हो गया, वो बेशिया क्या फेंक आया तो दान थोड़ो हो गया, उसका नाम दान नहीं। दान तो वही है कि जो गम होगा जिसमें, बाह्य करणा न उपशम, बाह्य इंद्रियों को जिसने अपने बस में करके रखा है वही दान ठीक देगा, इसलिए गम भी होना जरूरी है। बाह्य करण विशेष कारण मा, बाह्य करण विशेष में कारण कहते हैं कि अंतकरण से उपशम शांति बख्शति, आगे शांति कहेंगे तो अंतकरण के लिए हो जाएगा। यहां दम से क्या लेना, बाह्य करण, क्योंकि प्रश्न ये है कि दम से सभी करण क्यों नहीं ले ले, का आगे शांति देंगे इसलिए यहां पर बाह्य करण ही लेना। यज्ञ यज्ञस्य, यज्ञ ही गृहस्थों को करना चाहिए। कैसा यज्ञ, स्रौत यज्ञ है अग्निहोत्रादि, और स्मार्त यज्ञ है देव यज्ञ आदि, देव यज्ञ है भूत यज्ञ है नृ यज्ञ, ये सब जो है वह ई यज्ञ है। तो यज्ञ में देवता के उद्देश्य से त्याग करना है, ये यज्ञ है, और स्वाध्याय भी उसको करते रहना चाहिए। ऋग्वेदाध्याय धर्म अधिष्ठातम क्यों करना चाहिए, अदृष्ट के लिए करना चाहिए, वो कर्तव्य है। और तपो वक्षमाणम, और तप जो है आगे का जो कहा गया शरीर का तप, वाणी का तप, मन का तप कल हमने बता दिया है, वो करते रहना चाहिए। आजो मृजुत्तम सर्वदा, सर्वदा जो है वह सरल सहज रहना चाहिए, कुटिल पना नहीं रखनी चाहिए, सरल सहज रहना चाहिए। तो कल एक बात हमने ये बताई थी कि कोई कोई टीकाकार लेते हैं कि ये जो तीन हो गया ना वो तो सन्यासी का हो गया आश्रम, और ये हो गया गृहस्थ का, चार दान दम यज्ञ और स्वाध्याय, और तप हो गया वानप्रस्थ। ये असाधारण है, बाकी तो सभी चीजों की सभी जगह जरूरत है, पर ये असाधारण कारण है। अब उसके बाद वो लोग लेते वर्ण के अनुसार, तो ब्राह्मण को लक्षित करके आगे का लक्षण है आर्जवम। ब्राह्मण में मुख्य चीज जो है वह ये चीज, ब्राह्मणत्व तो बहुत बड़ा है कि उसके अंदर कपट नहीं, जिसके अंदर किसी भी प्रकार, जैसे सरल जैसे उपनिषद में भी आया ना कि वो सत्यकाम जाबाल, उन्होंने कह दिया हमारे अपने पिता का गोत्र नहीं जानते, हमारी माता ने कहा हम नहीं जानते, सेवा करते थे। ये जो सरलता है ये अत्यंत सरलता है ना, नहीं तो सरल कैसे बोल सकता है, छिपाता है। तो कहते ये ब्राह्मणत्व है, आजकल अनुभूति मतलब आजकल जो है जो जैसे क्या है कि दो तीन चीजें इसमें निर्धारित है। आजकल सांकर्य बढ़ गया सब, ध्यान में आया कि नहीं? इसलिए जैसे जन्म जो होता है तो पूर्व जो है वासना, मैंने जैसा कर्म संस्कार है तो कर्म संस्कार दैवी संपत्ति का होगा, तो ऐसी जगह जन्म होगा कि जहां पर दैवी संपत्ति का वातावरण है और पूर्व कर्म संस्कार यदि रजोगुणी तमोगुणी होगा तो ऐसी जगह जन्म होगा कि जहां पर उसी प्रकार का वातावरण है। तो इसमें तीन संबंध चलते हैं, एक तो संबंध पूर्व कर्म संस्कार का, ये बात साधक को बहुत ध्यान देने की, पूर्व कर्म संस्कार के अनुसार जन्म होगा। अब उसके बाद जो है क्या है कि वहां का वातावरण, क्योंकि अब बालक है तो स्कूल में जाएगा, आज तो क्या जाएगा, स्कूल में जाएगा, घर का वातावरण भी देखेगा, तो पिता भले ही न टीवी देखता हो पर बालक तो टीवी देखने लगेगा कि नहीं, और घर में बहुत वृद्ध लोग हैं नहीं देखते हैं, उनको बहुत खराब लगता है, और नए लोग देखते हैं कि नहीं, तो बालक में वही संस्कार आएगा कि नहीं, तो वही संस्कार जागरूक होता है। तो अब उसके द्वारा रास्ते में जो है स्कूल में जैसे जैसे संस्कार उसको मिलेंगे वैसे वैसे संस्कार जागृत होते रहेंगे। तो मान लो कि उसके दैवी संस्कार हैं भी, पर केवल दैवी संस्कार तो नहीं रहते ना, आश्रित तामसी भी रहते हैं, पर वातावरण आश्रित तामसी मिला तो आश्रित तामसी जो है वो उसको बढ़ा देता है, अब उसका दैवी नष्ट नहीं होता, दब जाएगा, फिर समय आकर के उभरेगा, अभी तो जब दब जाएगा। तो एक तो पूर्व जो है ना, और एक वो वातावरण का, और तीसरा जो है कि वह स्वयं में जो है वह मनुष्य से जानने के बाद वो जो पुरुषार्थ करता है इसे विकसित करता है। कोई चीज आपको मिल गई है और उसका विकास करने की आपको धुन हो जाए तब वो दब जाएगा, वो आगे बढ़ जाएगा, तो आप उसको विकास कर सकते हैं। ये तीन को लेकर के ये बनते हैं। तो पूर्व भी कुछ होना चाहिए, वातावरण भी कुछ मिलना चाहिए, और स्वयं का भी पुरुषार्थ होना चाहिए। स्वयं का पुरुषार्थ कैसे होगा, जब शास्त्र दृष्टि पुरुष हो जाता तब स्वयं का पुरुषार्थ होता है, और शास्त्र दृष्टि नहीं होगा तो फिर प्रकृति के अनुसार ही चलेगा। अरे शास्त्र आप सुनते, शास्त्र का था ऐसा करना चाहिए, ये दैवी संपत्ति है, तो पुरुषार्थ आप करते हैं लगते हैं। तो ये पुरुषार्थ है, शब्दों के द्वारा प्राप्त होने वाला पुरुषार्थ है, ये तीनों मिलकर के जीवन को गठन करते हैं, वातावरण, पूर्व बीज और स्वयं का पुरुषार्थ। अब कहा स्वयं का पुरुषार्थ, स्वयं का पुरुषार्थ तो मनुष्य शरीर में होते हैं, लक्ष्य आपका एक निर्धारित हो गया ना, तो किसी न किसी रूप में पुरुषार्थ तो करेगा ही, उसमें जितनी तीव्रता रहेगी उतना आगे बढ़ जाएगा। ये तीन मिलकर के ये साधन का काम करते हैं, इसलिए यहां पर जो देते हैं, यहां पर ये बता रहे भाई ये दैवी संपत्ति। तो आप देखिए साधक जब इसको सुनेगा तो उसके मन में तो आ जाएगा यही अपना लक्ष्य दैवी संपत्ति होनी चाहिए, पर तो मान लो फेल होता है तो भी लगा है लगा है लगा है लगा है लगा है काट देगा। अब लड़का मूर्ख निकलता है तो दो ही हेतु बनता है, उसमें तीसरा हेतु नहीं बन सकता। इसमें बहुत चीजें ऐसी हैं, इसका हम बाह्य देख करके निर्णय नहीं कर सकते। ये जो जन्म विज्ञान है बालक का, ये बहुत ही शास्त्र दृष्टि से विचार करने पर बहुत ही विलक्षण विज्ञान है। अपने यहां की जो परंपराएं हैं वो इतनी गहन है कि उसको आज का व्यक्ति समझ नहीं सकता। जिस ऋतुकाल में गर्भाधान होता है उस ऋतुकाल में जब माता ऋतुमती होती है तो चतुर्थ दिन स्नान करने के बाद जिसकी स्मृति उसको अंदर होगी या जिसको देखेगी वही उसका संस्कार उस बालक का पोषण करेगा। वहां से संस्कार बनता है, वहां से वातावरण बनता है। इसलिए अपने यहां जो है ये पहले एक परंपरा थी कि चार दिन इसी प्रकार रहे हैं और जो है वह किसी के सामने न जाए और फिर स्नान करके पति का दर्शन करे या देवता का दर्शन करे, क्योंकि उसका बहुत घनिष्ठ संबंध बन जाता है। ये सूक्ष्म बातें हैं। गर्भकाल में जिस प्रकार के वातावरण में रहे, जिस प्रकार का सुनेगा, उसका संस्कार बालक में पड़ता है। बाहर का छोड़ दीजिए, तो जो ऐसी घटनाएं आपको होती है उसके मूल में कोई न कोई एक विलक्षण चीज होती है, जिसका बाहर से ज्ञान नहीं होता है। व्यक्ति बाहर से ज्ञान नहीं होता है, पर ऐसा कोई न कोई विलक्षण चीज होती है कि जो बालक के अंदर उस परंपरा के विरुद्ध जो है चीजें उत्पन्न कर देती है। और पुराण में भी कथाएं आती हैं, जैसे देखिए वो राजा कौन था, वो अबेन था। तबेन में कहां से आ गई दुष्टता? माता के कुल का जो संस्कार था वो किसी न किसी रूप में जागृत हो गया। आजकल के भी डॉक्टर मानते ना, कहते डायबिटीज है, कहते तुम्हारे पिताजी को माताजी को कहा, पिताजी के पिताजी को कहते हैं। बहुत बार वो अनुवंशिक जो चीज है वो एक पीढ़ी छोड़ के दूसरी चीज आती है, वो कहीं न कहीं परंपरा से दबी है, वो प्रकट हो जाती है। आज उस सिद्धांत को ये विज्ञान भी मान रहा है। तो देखो वहां मातृकुल का जो उसका संस्कार था वो किसी न किसी रूप में अभिव्यक्ति ज्यादा हो, या तो आया हो या गर्भ ने, उस समय जो है वह गर्भाधान काल का जो ऋतु समय है वहीं से ये चीज जो है वह बिगड़ जाती है। और वहां से बिगड़ गई तो फिर वो स्वभाव में अंतर है, नहीं तो बेन का ऐसा स्वभाव क्यों होना था? तो असुर कुल की थी वो कन्या, असुर कुल की थी, वहां से नाना का संस्कार आ गया उसको और वो उसे प्रवेश कर गया। अब वो जागरूक हो गया, जागरूक हो गया तो उसकी बुद्धि खराब हो गई। तो ये सब चीजें बड़ी जटिल हैं। ये अपने यहां बहुत इस पर विचार है, पर आजकल इसको व्यक्ति बाहर से क्या समझ सकता है? आजकल आप समझ ही नहीं सकते कि कहां से कौन संस्कार आ रहा है, क्योंकि आजकल समाज का वातावरण दूसरे हो गया, कोई पता नहीं लगता इसमें। इसलिए इसको माना कि ये है। अब दैवी संपत्ति का और भी देखिए, दैवी संपदम अभिजातस्य विशेषणांतराणि दर्शये। यहां पर यही चीज चल रही है। देखिए दैवी संपदम अभिजातस्य, दैवी संपत्ति को लक्ष्य करके जो जन्म लिया है, यानी जिसके पूर्व संस्कार दैवी हैं और यहां पर वो अभिव्यक्त हो रहा है, तो दैवी संपत्ति को अभिलक्ष्य करके दैवीम टीका रह गई। हाँ, उसमें दानम बायकरण विशेष कारण मा देवादि इति आदि शब्द ने पितृयज्ञो भूतयज्ञो मनुष्य यज्ञ त्रयम उत्तम ब्रह्म यज्ञ स्वाध्याय ने पृथक करना, तीन उधर ले लेना एक ही उधर ले। किंच अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेश्वलोलुत्वम मार्गवम ह्रीर चापलम। अब कहते हैं देखो अहिंसा, अहिंसा एक वृत्ति है। वृत्ति अहिंसा क्या है? वृत्ति है। सामान्य अर्थ इसका यही मानते हैं कि ये जो है प्राण पीड़ा वर्जनम। कोई ये मानते हैं कि शास्त्र अभिहित हिंसा वर्जनम, समझे आप कि नहीं? पर सीधी बात समझनी चाहिए कि हिंसा एक वृत्ति है, और इस पर मैं बहुत बार बता चुका हूं कि हिंसा वृत्ति है। व्यवहार मात्र से आप हिंसा का आकलन नहीं कर सकते। वृत्ति है, बिना जो है वह हिंसा वृत्ति के भी कहीं लड़ाई होती है। देखो वृत्ति अलग चीज है। जैसे हमने कई बार कहा कि सीमा पर एक सैनिक है और कोई घुसपैठ कर रहा है, 10 लोगों को मार दिया तो मारने का अपराधी नहीं समझा जाएगा, क्योंकि वो हिंसा वृत्ति नहीं आई उसके अंदर, उसका उससे कोई राग द्वेष नहीं है, मारने का जो है वह कोई हेतु नहीं है, वो रक्षात्मक वृत्ति है उसके अंदर, देश रक्षा इस वृत्ति में बैठ करके उसने मारा। जब इस वृत्ति में बैठ करके मारा तो हिंसा कहां किया उसने, इस वृत्ति में बैठ करके मारा तो हिंसा नहीं किया, अपने कर्तव्य निष्ठा में जो है उसने ये काम किया, तो उसने कर्तव्य का पालन किया, किसी की हिंसा नहीं किया। और ऐसे तो एक मच्छर को ही मार दे तो उतनी हिंसा तो होती है, आप अपने स्वार्थ के लिए मारते हैं तो उतनी हिंसा होगी कि नहीं। भाई काटने पर भले ही है, पर जब आप सन्यासी यदि हैं, अभय कर चुके हैं उसको, तो फिर काटने पर भी जैसे मनुष्य गाली दे दे तो आप सहन कर लेते हैं, ऐसे उसको भी सहन करना चाहिए, उसको भी सहन करना चाहिए। अब सहन नहीं होता ये अलग चीज है, पर सहन करना चाहिए। अब उसमें उतना दोष मनुष्य को मारने में और उसके मारने में समान नहीं है, पर यह कि उतना दोष तो होगा ही। इसी प्रकार देखिए, कोई विदेश में है और हमारे माने ऐसे संकट में आ गया कि राष्ट्र का कोई रहस्य खुल जाए और कोई गोली खा के मर गया, तो आत्महत्यारा नहीं कहा जाता, वो शहीद कहा जाता, क्योंकि आत्महत्या का लक्ष्य उसका नहीं है, उसका लक्ष्य तो देश का है। और ऐसे कोई दवा खा ले तो भी तो आत्महत्या का पाप लगेगा उसको, इसलिए हिंसा एक वृत्ति है, वो हिंसा वृत्ति दूसरे को पीड़ा देने की वृत्ति हमारे अंदर नहीं उत्पन्न होती। यदि हम परमात्मा के तरफ बढ़ना चाहते हैं तो दूसरे को पीड़ा देने की वृत्ति नहीं उत्पन्न होती, ये होगी अहिंसा। तो और सत्य, तो सत्य क्या है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रिय, कहते सत्य बोले, जैसा आप देखा सुने हैं जानते हैं वैसा बोली, लेकिन कठोर सत्य मत बोली। कोई अंधा है तो उसको मत कहो कि हे अंधा इधर आ, सत्य तो है पर इसमें प्रियत्व नहीं, आप सूरदास कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो सत्य में कठोरता नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो कहते हैं कि सत्यम ब्रूयात प्रियम, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य बहुत सत्य है पर अप्रिय है, उसको बोलने की कोई जरूरत नहीं है, जरूर थी क्या बोलने की। अच्छा, कहते फिर प्रिय झूठ बोलने, कहते नहीं प्रिय झूठ मत बोलिए, कहा फिर कैसी जगत में द्वारका है, एक चीज ध्यान में रखो, सत्यम च तद हितम ब्रूयात, ऐसा नहीं कि सत्य का ठेका लिए हैं शब्द का, आप कोई बच्ची जानते हैं तो खोलते जाए, हित को दृष्टि में रखें, वही सत्य बोलना चाहिए कि जिसका हित के साथ संबंध हो, और जिसका हित के साथ संबंध न हो तो उसको आप मत बोलिए। क्या प्रयोजन बोलने का, प्रयोजन क्या है, पर इसका मतलब झूठ मत बोली, झूठ नहीं बोले, झूठ बोलने का विधान नहीं है, पर कठोर सत्य बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, क्यों बोलना, नहीं बोलना। बहुत चीजें ऐसी हैं कि जो व्यक्ति बोलता है उसका कोई प्रयोजन नहीं, न कोई हित, न अपना हित, न दूसरे का हित, और बोल देता है तो आपने ठेका तो नहीं लिया है, इसलिए क्यों बोलना। आप दूसरे का दोष जानते हैं, देखे भी हैं, बोलना क्यों, आप जानते हैं तो बोलना क्यों, ऐसी तो हो उसका तब न बोलना, उसका या किसी का हित हो तब न बोलना, जो हित नहीं है तो क्यों बोलना, क्यों दुखी करना दूसरे को। इसलिए अहिंसा और सत्य का जो है ये घनिष्ठ संबंध है। तो कहा कि सत्यम अक्रोध, अक्रोध किसका नाम है? कहते हैं दूसरा जो है आपको गाली भी दे दे, आप पर क्रोध भी कर दे, तो भी आपके अंदर क्रोध का अभाव हो, तो भी आपको क्रोध ना आ गया, तो अक्रोध हो गया। ऐसा मानते हैं कि जैसे आगे क्षमा भी आएगा, तो क्षमा में और इसमें क्या अंतर पड़ेगा? तो क्षमा में अंतर ये पड़ेगा कि यदि कोई मार देता है, अपने ऊपर क्रोध करता है, अपने को गाली देता है, तो अंतःकरण में विक्रिया का अभाव, सामर्थ्य होते हुए भी अंतःकरण में विक्रिया का अभाव होना, विक्रिया की उत्पत्ति न होना, ये तो क्षमा होगा। और विक्रिया उत्पन्न होने पर भी उसको सह लेना, ध्यान में आए कि नहीं? देखो दो चीज अंतर है, एक तो विक्रिया का उत्पन्न ही नहीं होना, और एक विक्रिया उत्पन्न होने पर भी उसको सह लेना, उसको वाणी शरीर में उसका प्रयोग नहीं करना, अच्छा न लगने पर भी सह लेना, ये अक्रोध है। दूसरा